Եթերում այսօր հունվարի 23-ն է, որ երկու շաբթի այժմ ուսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Հունվարի 21-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում հյուրընկալվել էին Հայաստանի մանկապատանեկան մշակութային հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Միջոցառման սկզբում որին ներկա էին դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտները։ Հաղորդավարուհի Աննա Սարգսյանը ողջունեց բոլորին ու դիմեց երեխաներին ասելով. «Մենք հյուր ենք ձեր քաղաքում, բայց միևնույն ժամանակ դուք էլ մեր հյուրերն եք այսօր. Ես այստեղ եմ եկել իմ ընկերների հետ եւ հույս ունեմ, որ մենք ձեզ հետ եւս կընկերանանք»։ Այնուհետև ցուցադրվեց ինտերակտիվ ներկայացում նվիրված Սուրբ Ծննդին։ Բեմադրությունը ներկայացրեց Սուրբ Ծննդյան տոնի պատմությունն ու խորհուրդը։ Դպրոցի երեխաները եւս ներկայացման մասնակից եղան։ Նրանք երգում ու պարում էին դերասանների հետ, ինչպես նաեւ պատասխանում նրանց հարցերին։ Ներկայացման ընթացքում հյուրերը երեխաների համար խաղեր կազմակերպեցին, որոնց հաղթողները ստացան մրցանակներ։ Այնուհետև նվերներ բաժանվեցին միջոցառմանը ներկա բոլոր դպրոցականներին։ Նրանք ստացան գրքեր, օրացույցներ ու քաղցրավենիք։ Նշենք, որ Հայաստանի մանկապատանեկան մշակութային հիմնադրամը գործում է արդեն 11 տարի, բարեգործական հիմունքներով կրթական ծրագրեր իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում ու Արցախում։ Ինչպես մեծ զրույցում նշեց հիմնադրամի ղեկավար Դերենիկ Պարճամյանը, իրենք նպատակ ունեն երեխաների մեջ սերմանել քրիստոնեական արժեքներ։ Առանց արժեքների մարդը նույնն է, ինչ առանց ողնաշարի մարդը, եւ այդ պատճառով մենք ուզում ենք, որ ողնաշարն ամուր լինի։ Դա օգուտ կլինի թե երեխաներին, թե նրանց ընտանիքներին, թե մեր ողջ ազգին, նշեց նա։ Խոսելով կազմակերպության գործունեությունից, Դերենիկ Պարճամյանը տեղեկացրեց, որ իրենք գրականություն են տպագրում, որը բաժանվում է երեխաներին, ինչպես նաեւ կազմակերպում ենք ամառային ճամբարներ, վերապատրաստման ծրագրեր ունենք ուսուցիչների համար, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Ըստ նրա, ապագայում կրկին Քարվաճար այցելելու ցանկություն կա, հրաշալի հասկացող երեխաներ ունեք, ապագայում կցանկանանք այլ ծրագրեր եւս իրականացնել Քարվաճարի երեխաների համար, ամփոփեց նա։ Նշենք, որ Հայաստանի մանկապատանեկան մշակութային հիմնադրամի Քարվաճար կատարած այցելությունը նախաձեռնվել էր Մուսալերի բարի կամք հասարակական կազմակերպության կողմից, ինչպես մեծ զրույցում նշեց վերջինիս ղեկավար Վաչագան Թամազյանը, բարի կամք կազմակերպությունը տարբեր սոցիալական ու մշակութային ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանի տարբեր շրջաններում։ Արցախի Շահումյանի շրջանում ծրագրեր են իրականացնում արդեն 5-րդ տարին։ Շրջան սկսել են կայցելել շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Ռոման Բաբաջանյանի միջնորդությամբ։ Անցյալ տարի օժանդակություն ենք տրամադրել շրջանի 100 ընտանիքի, ընդգծեց Վաչագան Թամազյանը։ Հիշեցնենք հեռախոսակցություն Թամար Գրիգորյանն էր։ Հուսացել եմ հազար գիշեր, որ իմ սրտում թողել են ջերմ հուշեր։ Ես ու դու ախր շատ ենք նման իրար, իմ ու քո հոգում կա մեծ աշխարհ։ Երբ սիրո փոխադարձ խոսքը չի ասվել, քեզ հետ եմ ես կիսվել ու արտասվել։ Հարազատ, իմ օգուն հարազատ անում, որ իմ սրտից չի հեռանում։ Երևան, անչափ սիրում եմ քեզ, Երևան, հոգումս ես, ինչ էլ որ լինի, միասին ենք մենք երկուսով։ Երևան, ընկերս ես, Արցախից եկանք, ու հիմա էլ կանք երկերով։ Բաց երկնքի տակ, դու սիրով հավերժ քաղաք։ Ես գիտեմ, նեղանում ես ամբողջ հոգով, երբ ես քեզնից հեռու եմ օրերով, բայց հաստատ վերադարձս քեզ մոտ է միշտ, ես ու դու գիզել ենք սերթևիշտ։ Օրեցօր քո պատկերն է փոխվում միայն, բայց մեկ է սրտերում քաղաքն ես այն, որ երբեք չի թողնի մեզ երբեք մենակ, դու իմ սիրով հավերժ քաղաք։ Երևան, անչափ սիրում եմ քեզ, Երևան, հոգումս ես, ինչ էլ որ լինի, միասին ենք մենք երկուսով։ Անցյալից եկանք, ու հիմա երկանք երկերով։ Բաց երկնքի տակ, դու սիրով հավերժ քաղաք։ Եթերում այսօր հունվարի 23-ն է, օրը 2:07 տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին։ Չարենց Նամե հատվածաբար կներկայացնենք Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք երկրորդ զրույցը։ Լիրիկական շեղում Այն ժամանակ էլ ես գրում էի, իմ անուրախ երկրի վրա կերքե խաղաղ մի ակացիա, քաղցր է հիմա քեզ սպասել, իմ տխրություն, իմ խենթ գազել։ Իր տխրաշունչ ու թավշե շնչով ինձ օրորել էր Վահան Տերյանը, և անձրևով ու մուշուշով լցվել էի ես, որ փանոցը Երևանը աշխարը։ Տաղտկալի էր գորշ, մորմոք և անօգնություն։ Սիամանթոյի ահարկու տեսիլներով էի հուզվում, վարուժաններ ինձ տանում մինչև հեթանոսականը, թափառում էի մեծարենցի ճամփաներուն վրա, ինձ գրավում էր Թեքեյանի հանումը, Գնուտ Համսունի պանը։ Չկար ինձ համար ոչ Վերհարենը, ոչ Պուշկինը, ոչ էլ նրանից ուժգինը, ու ես տեսա Չարենցին։ Նոր էր այդ աշխարը, իրերը, ռիթմը, պատկերները, մրգերը, ծաղիկները։ Հեռու մոտիկ ընկերներին, աշխարներին, արևներին, հրանման հոգիներին, բոլոր նրանց, ում որ հոգին վառվում է վառ, բոլոր նրանց հոգիներին արևավառ, կյանքի մահի այս ամեհի աղջամուղջում, ողջակի զվող հոգիներին ողջույն, ողջույն։ Թվում է հիմա կյանքը իմ հոգուն մի ոսկի տեսիլ։ Ինչ լավ է Սոմա, որ կյանքի հոգուն հիմա եմ հասել։ Ինչ լավ է Սոմա, որ քո կրակում վառվում եմ ես էլ։ Նոր էր աշխարը առնական խորին։ Հեղափոխությունը ես Եղիշե Չարենցով ընդունեցի այն ժամանակ։ Լցվեցի ես, որ փանոցը Երևանը ամբողջ աշխարը, շփոթ երգերով եւ աղմուկներով։ Ծանոթություն։ Մեծ է ուրախությունը այն մարդու, որը հանդիպում է իր սիրած հեղինակին։ Մանավանդ այն ժամանակ, երբ ինձ թվում էր, որ բանաստեղծները ուրիշ տեսակի մարդ են, որ նրանք չեն ուտում, չեն խմում եւ որ նրանց խորթ է այն ամենը, ինչ մարդկային է եւ առօրյա։ Իսկ Չարենցին ես օժտել էի Տորկ Անգեղյան ֆիզիկական ուժեղությամբ եւ կազմվածքով, բացառիկ սվատով եւ ճաճանչափայլ լույսերով։ Մեծ եղավ իմ զարմանքը, երբ լսեցի, որ Եղիշե Չարենցը պաշտոնավարում է տղաների որբանոցում, հասարակ դասյարակի հանգամանքով։ Հանդիպեցի որբանոցի կառավարչին։ Եղիշե Չարենցը ձեր մոտ է պաշտոնավարում։ Այո, ասաց նա անփույթ։ Մեզ մոտ է։ Ինչ տեսակ մարդ է։ Մարդ է էլի ծառայող, ռոճիկը մի օրվա մեջ ծախսում է, մնացած ժամանակը անփող նստում։ Գամ կծանոթացնես։ Ինչ մեծ բան է որ։ Արի, եւ գնացի ծանոթացա։ Կարճ կերքից սուր աչքեր, համարյա ծանոթ։ Սպասիր, ես սրան տեսել եմ։ Հիշեցի այն նորվա բուլվարում նստած Սեմիչկա չրթողը։ Նրա առաջին հարցը. Այդ տղա, գրում ես? Գրում եմ։ Ինչ ես գրում, հայրենիք ես գովում։ Չէ, սիրային։ Սիրահարված ես? Ես գլխով արի։ Հա, էդ լավ է, ասաց նա գլուխը շարժելով թեմային ամենևին չսազող խորին լրջությամբ։ Բանման բերել ես, կարդանք։ Ես գլխով արի։ Ոչ, բա ինչու չես բերել, հորանջեց նա, մյուս անգամ կբերես։ Որտեղացի ես? Վանեցի։ Վանեցի? Ես Վանում եղել եմ։ Թղթերը խառնեց եւ մեքենայով տված մի տետրակ քաշեց դուրս։ Ուզում ես քեզ համար բանաստեղծություններ կարդամ։ Ուզում ես։ Ուզում եմ։ Ու նա սկսեց կարդալ իր ողջակի զվող կրակ անտիպները, գրավիչ եւ երկուն տոներով, ինձ համար միանգամայն անծանոթ եւ նոր չափերով։ Բրոնզես, հուրես, բրոնզե սուր ես, բրոնզե փառք ես, բրոնզե փայլ, բայց դու զուր ես, ախ, ի զուր ես, կոտրում սուրս արևավառ։ Որքան քաղցր են գրական զարթոնքի հետ կապված գրական հիշողությունները, ես դուրս եկա հարբած եւ լեցված Չարենցի ընթերցանությամբ։ Թրչում են անվերջ սրընթաց, կարմիր նժույգները, բաշերը փրփուր, վարվում հրդեհվում են հետքերը նրանց, կարմիր նժույգները հրդեհ են ու հուր։ Որբանոցում ես հպարտությամբ հայտարարեցի, որ ծանոթացել եմ Եղիշե Չարենցի հետ։ Շատ քչերը հասկացան ինձ եւ խնդակից դարձան։ Քչերի մեջ Հայաստան Եղիազարյանը, որին հետո Չարենցը կնքեց Նաիրի Զարյան։ Քաջալերված նրա օրինակով տարիներ հետո մի գրողի էլ ես կնքեցի։ Այդ Գեղամ Բաղդասարյանն էր, որի Բաղդան դեն գցեցի եւ եղավ Գեղամ Սարյան։ Այս իմիջայլոց։ Կարծում ես, թե ինձ հաղթել ես, և հպարտ այսօր քայլում ես գուցե, կոչիկ նախտեկին դու սխալվում ես եւ հաղթանակն է բնավ կոմնա չէ այսօր այս ժամին այս պահին գուցե ես քո սրտում եմ թափառում անվերջ իսկ դու կսկիցի ծայրվում ես գետը լուր թաքնվում ես դու ինքդ քեզնից Սիրտդ դատարկում թաց արցունքներից Նորից ընդունում հաղթողի կեցված Եվ ձևացնում ես քեզ հաղթանակած Այդում ես խաթում Միթե, մինչ հիմա, դու չհասկացար որ քո չարությամբ եւ ամիտ քայլով փշրեցիր երկու սուրբ ճակատագիր ու հիմա ահա ապրում ենք այսպես օտարների պես ու անիծում ենք մենք մեկս մյուսին դու այս քաղաքի մի ծայրում նստած իսկ ես ով մյուսին Ես սիրում եմ քեզ Չգիտեմ թե ինչի համար Կարող ես ուլալիս ամանքան պես Ու ապրում քո սիրով քեզ համար Սիրում եմ քեզ Ես սիրում եմ քեզ Չգիտեմ թե ինչի Կարոտում ունալիս եմ անկան պես ու ապրում քո սիրով ես համար Անցավ ես կյանքը այլ բան չմնաց դեղնաց աշունը դու չես հասկանա Այ հիմա գիտեմ կարծում ես հաստատ թե քո կյանքն ավերջ գարուն կմնա ինձ էլ էր այդպես թվում իրավի Երբ ներխուժեցիր սրտից դռնով ներս, հավատա անգամ մայրամուտը չար այնքան ջերմ թված քո գարունի պես, քավ լիցի, ապրիր այդպես քո կյանքում, քեզ իմ մեջ թողած ինձ էլ քո սրտում, ուզում եմ ասել, ես ատում եմ քեզ, սակայն չգիտը, արդյոք սիրուց եմ ատում, թե, այնպես, սիրում եմ քեզ, Սիրում եմ քեզ Չգիտեմ թե ինչի համար Կարոտում ուլալիս եմ անկան պես Ու ապրում քո սիրով քեզ համար Սիրում եմ քեզ Ես սիրում եմ քեզ Չգիտեմ թե ինչի համար Կարոտում Ուլալիս եմ անկան պես, ու ապրում քո սիրով ես համար։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա հրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ֆրանսուա Մանսարը, ֆրանսիացի ճարտարապետ, որի անունով կոչվում է Մանսարտ կառույցը, Անրի Ստենդալը, ֆրանսիացի գրող, Էդուարդ Մանեն, ֆրանսիացի նկարիչ, Գրիգորի Ալեքսանդրովը, խորթային կինոռեժիսոր, Հիդեկի Յուկավան, Նոբելյան մրցանակ ստացած առաջին ճապոնացի ֆիզիկոս տեսաբանը, Ժաննա Մորոն, ֆրանսիացի դերասանուհի, Սոնի Չիբան, ճապոնացի դերասան և ռեժիսոր, Ռուդգեր Հաուերը, հոլանդացի հոլիվուդյան դերասան, Կարոլինան, Մոնոկոյի արքայադուստր, Վալերի Աբաջանը, հայտնի խորհրդային ծանրակաշային բռնցքամարտիկ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունվարի 23-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։